kendimle konuşmamak için. Sırf kendimle konuşmamak için. Kendim dediğimde işte. Ne menen bir şeyse artık. O yüzden mecburum ya seninle konuşmaya. Fakat yüzüm yok benim. Ve kelimelerimin bir rengi olsun istedim. Bir dokusu. Elinde tut istedim. Eline geçer mi onu da bilmem. Havaya ısınmış sessiz kelimelerin kulağına girmesi kadar imkansız belki de bu. Elini geçse bile ne yapacaksın benimle? Yarım aklımı rüzgar almış götürmüş. Gözlerimi feri yıldızına geri dönmüş. Şüphe girdi mi bir kez insanın aklına? Ne umut kalıyor geride ne de mana. Her şeyi tanrılar başlatmış onu. Fakat daha açık olamazlar mıydı? Daha anlaşılır. Ne kadar anlaşılmazsa o kadar kutsalmış her şey. Anlamadığı yerde inanç girermiş ya devreye. Fakat ben taşa inanırım da inanmam ne insana ne de Tanrı'ya. Fakat böyle başladı her şey işte. Tanrı'ya inanmıyorsan insan kalıyor geriye. Fakat o daha beter. Daha kurnaz ve daha düşkün. Tek bir insanı ayağa geri kaldırabilir mi onu da bilmem. O derece ümitsizim işte. Fakat diğer herkes o kadar farklı ki benden. Sıkıca tutunuyor herkes yazısına. Sanki tutmazsa elimden kaçıverecekmiş gibi. Ama yazgı bu, tutmasan da orada. Hala oynuyordum. Bir adım atınca ilerledimsin. En az benim kadar yarım aklıyla. Ben sanmıyorum kendi yazdığımı. Bir döngünün içinde dönüp duruyor gibiyim. Fakat kötü hissetmem bu yüzden değil, hayır. Ben her zaman kötüyüm. Elimi dışarı uzatacak dermanım yok ve fakat zaten dışarıda hiçbir şey yok. Öyle diyorlar en azından. Her şey bu kırıkçının içindeymiş. Sen ve ben ve de diğerleri ve de ötekiler. Onlar bunlar ve de şunlar. Hepsi hepimiz. Ve ben. Ve belki de sana ulaşmaya çalışıyorum. Tüm o kahkahaların ardındaki sana, neşenin bittiği yerdeki, doğduğun ve artık daha fazlasını istemediğin yerdeki sana ulaşmaya çalışıyorum. Ama doyunca düşerirsen boşluğa, insana doyunca, Tanrı'ya doyunca. Daha fazla ve daha fazla. Fakat hepsi bu kadar işte. Şeylerin altına. Orada kaybettiğin kendini ararsın. Zihninde ve de bedeninde. Hiçbir şey aramamış. Zihninde ve bedeninde de bir şey yok. İnsan almış götürmüş, Tanrı almış götürmüş. Ve sen, geriye bıraktıkları yazgının esiri sen. Sen bile sen. Karlarda. Ama unuttum da sen. Orada. kollarını göğe kaldırdım. Ve orada öylece asılı kaldım. Her bir kasım gergin ve aklım zıvanadan çıkmış gibi. Anlayacağın, ben gökle yer arasında bir yerdeyim. Şimdi buraya birisinin gelmesini bekliyorum. Nasıl anlatayım? Ya toprağa düşmeliyim ya da göğe yükselmeliyim. Daha ne kadar dayanıyorum ben. Çıkarken tek dediğim biraz huzurdu. Anlatsam da anlar mısın bilmem. Ben şimdi buraya birisinin gelmesini bekliyorum. Ya toprağa düşmeliyim ya da yükselmeliyim göğe. Daha ne kadar dayanırım? Acı var bulunduğum yerde. Çok, çok derin bir korku var. Keder var, endişe var. Ne olacak şimdi bana? Aşkın huzur aramaya çalıştım. Ondan uzağa verir mi o kadar göğe? Hata. Hepsini okusan da çektiğim garip keder şekillenemeyecek gözümün önünde. Garip bir keder. Daha nasıl anlatabilirim onu da bilmem. Boşluğun kapkara gözlerine baktım ben. Derin bir karanlık. Ne kör bir cesaret. Ve baktığım yerde mahvoldum kaldım. İşte şimdi aşağısı uçurum. Yukarısı için yok kanatlarım. Çıkmasını bekliyorum. Fakat yazdım, ağlarını örmüş. Ve ben ötesini bilemeden göçeceğim galiba bu diyardan. Bu ilk mektubumdu sana. Atma bunu, biriktir ya da sakla. Atma anlamı sende. Sevmesen de atma. Belki ileride. Belki ileride. Benim gibi göğe asılı kalanlar çoğaldığında, ilerleyememenin acısını çekerken, yalnız hissetmez erken. Bizden önce birisi daha vardı burada derler. Ve şimdi biz onu okuyoruz. Derler ki, yeni hiçbir şey yok güneşin altında. Ve derler ki, dönüp duracaksın tam da bulunduğu noktada. Ve derler ki, kavuşamaz aslında kimse kimseye. Görünmez koca koca duvarlar örülmüş araya ve simsiyah tuğlana yapıştırılmış balçık. Yapayalnız bir fare gibi labirentin içinde. Her girdiğin yolda kurtulacağını sanırken aptalca çıksan dahi çıkmaz sokağa. Başlarsın yeniden her çalan çanla. Ve anlamazsın kıskıvrak kıstırıldığını. Ve de uğraşırsın boş boşuna canına başla. Canlı Can duyguya yaşamak ister, dolanmak ister, her yola girmek, sonu aynı olsa da devam etmek ister. Koymamış yapa neden o ufuk çizgisini boş boşuna. Ne tarafa baksan hep o çıkar karşına. Sonlu olan sonsuz görünür böylece. Ama bu bir kandırmaca. Ve sen sonlu sonsuzluğun içinde kendi sonunu bile bile göremezsin. Göremezsin. Göremezsin ya da görsen de anlayamazsın. Anlasan da atarsın geri o heybetli heybeti. Atarsın geri. Görmek de anlamak da delirtir bir adamı. Ortaya çıkacaktır eninde sonunda. Son soluğun amansız korkunçluğu, apansız yakalandığında kendini sandığın ne varsa hepsi sarılır bir tarafa. Ve sen gene kalırsın zihnindeki o manyakla. Ve avutmaz olur seni ne altınlar ne de gümüşler. Ne de soyun sopun kurtarabilir seni. Baş başa kaldığında o manyakla. Ve o acısız canavarlar yerken seni içten içe. Ninni söyleyenin yoktur sana. Ne de saçın akşam. Ne umut vereni, ne elini tutanı. Varsa da görmezsin ya sen. Varsa da görmezsin ya sen, varsa da görmezsin. Çoktan tıkılmışsındır sonsuz görünen sonun karanlığına. Kim attı seni oraya? Ve kim geri gelip bakmaz ne yaptığına, ne halde olduğuna? Ağlamak yersiz ve de bağırıp çağırmak. Sen çoktan varmışsındır ufuk çizgisine. Yılların arasından istemeden geçerek korkularınla, korkularınla ve artık ne geri dönebilirsin ne de bir adım daha atabilirsin geri. Korkunçtur, korkunç yalnızlığın. Ne de olsa dolamıştır her yanını yılanların. Thank you. yoktur çalacak kapın. Amansız gerçeğin ortasında yoktur gidecek yerin. Karanlığın uçurumunda. Kim uyandırdı seni derin uykundan? Ve kim fısıldadı kulağına? Dönüp durduğunda aslında bu hayatın çemberinde. Bir yerde, bir zamanda takılacaksın elbet dişlerin arasında. Kim kaldırdı seni, kim? Sessiz ve kedersiz yatağına. Sessiz ve kedersiz, gamsız bir uykunun ortasında. Kim kaldırdı seni, kim? Kim? Öylesine bir kör dönmüş gibi yaşadım. Sağın tuzak, solun tuzak ve attığın her adım bir düşüşmüş korkarak. Ve işte o an gelince, idrak edince sen ya da bir nevi kötü bir hastalık gibi musallat olunca sana, güzelliğin altında yatan kara, öylesi bir şüphe bu yaşamın masumluğuna, kırılverir koynuma, bir yılan gibi tıpkı. Aman vermez bir kalp çarpıntısı, yüreğini hatırlatsa da sana, alıp atıvermek istersin. Bu yürek bile fazla sana. Bu yürek bile fazla sana. Varla yok arasında seni bütün tutan bir bedenin ardına anlarsın sığmamayacağını daha fazla. Fakat bilemezsin ne yapacağını da içinde büyüyen bu korkunç yaratıkla. Vuramazsın zincire. Kendin hepten prangalısındır zaten çoktan. Ne de olsa. Düğüm düğüm olmuş kuzu boynuna dolandığında ve korkak küçük kalbini sızlattığında ne bırakabilirsin kendini ne de kaçıp gidebilirsin. Her tarafı saran gri, gıpgri sisin ardına. Kaybolma burada, tut elimden dedi bana. Fakat öylesine kızgın ve öfkeli. Açık göstersem kendimi sana. Bilirim ya acırsın ya da küfredersin bana. Nasıl yapabilirim bunu kendime? Sordum ya kaç kere, kaç kere? Ve fakat sadece de tutsam elimi bir kere, sadece bir kere. İnan canavar değilim ben, uzaktan bakma öyle. Kendi karanlığımı bilmem mi hiç onu söyle. Sen gene de beni bırak. Kaçıp gitmeden evvel beni saran karanlığın elinden thank you. Thank you. Thank you.